Yar senin sebebine, yar senin sebebine kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Yar senin sebebine, kız senin sebebine kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Baban beni babamdan da bir kere çok istesin. Allah'ın emri ilan, Allah'ın emri ilan, gelinim olsun desin, gelinim olsun. Allah'ın emri ilan, Allah'ın emri ilan, gelinim olsun desin, gelinim. Vermezse kaçacağım,